50 languages. 75. 75. دلیل آوردن برای چیزی 1. دلیل آوردن برای چیزی 1. چرا شما نمی آیید؟ چرا شما نمی آیید؟ هوا خیلی بد است. هوا خیلی بد است. من نمی آیم چون هوا خیلی بد است. من نمی آیم چون هوا خیلی بد است. چرا او نمی آید؟ چرا او نمی آید؟ او را دعوت نکردند. او را دعوت نکردند. او نمی آید چون او را دعوت نکردند. او نمی آید چون او را دعوت نکردند. چرا تو نمی آیی؟ چرا تو نمی آیی؟ من وقت ندارم. من وقت ندارم. من نمی آیم چون وقت ندارم. من نمی آیم چون وقت ندارم. چرا تو نمی مانی؟ چرا تو نمی مانی؟ من هنوز کار دارم. من هنوز کار دارم. من نمی مانم چون هنوز کار دارم. من نمی مانم چون هنوز کار دارم. چرا حالا می روید؟ چرا حالا می روید؟ من خسته هستم. من خسته هستم. من می روم چون خسته هستم. من می روم چون خسته هستم. چرا حالا می روید؟ چرا حالا می روید؟ دیگر دیر شده است. دیگر دیر شده است. من می روم چون دیگر دیر شده است. من می روم چون دیگر دیر شده است.